Hey, moet je kijken. Wat ziet zij er anders uit? Wacht even, daar moet ik op af. Hoi, jij hier? Wat zie jij er goed uit? En zo anders, nieuwe schoonheidsspecialist? Ik? Wel nee joh, nieuwe kleren gekocht bij McGregory. Zo'n zaak en een keus nog veel meer als je hier in de hele discotheek ziet. McGregory in Enkhuizen, met alle bekende merken. Zoals Lois, Donovan, Lion en Pamno. McGregory vind je aan de Westerstraat, Hoek Melkmarkt in Enkhuizen.